kreativitás határtalan, amikor a gyereknevelés verkliébe egy kis szünetre vágyik az elcsigázott szülő. Apa nem hall, amikor sötét van. Anyának szólj, mikor felébred széjjel. Ezen hasonló megfejtéseknek se szeri, se száma. Sokszor a gyerekeket próbálják megkímélni velük, máskor a szülő próbálja meg kihúzni magát egy-egy kényesebb kérdésből. De bárhogy is legyen, a szakértők szerint még a legapróbb füllentéseknek is lehetnek hosszú távú hatásai a gyerek lelki fejlődésére. Mai második óránk arról szól, hogy miként tesszük tönkre a gyerekeink életét, akár csak egy-egy mondattal, de hát minimum idegesítő szülődomákat hoztunk, amik néha viccesek, máskor mérgezőek, de most megpróbáljuk eldönteni, hogy vajon éppen kegyetlenkedik a szülő, amikor mondja, vagy éppen jót akar, vagy a kettő együtt talán a leggyakoribb, hogy nagyon jót akar, de valami nagyon kegyetlent mond. Ez a legkisebbek ezek közül szerintem ezek a mikrokamuzások és a felelősség kiszervezése valamiképpen. Mindjárt mondok egy párat, és akkor megértitek, hogy miről van szó. Azért raktam ezeket egy csokorba, mert szerintem a megoldásuk egy közös nevezőn van valahol az őszinteségen. Tehát például ilyen a zenélőjáték, amiben lemerült az elem fél óra múlva, de holnap majd megint lesz benne elem, vagy a látta a Mikulás, vagy amit oszilőtt a neten, hogy a Family Frostos autó azért zenél, mert kifogyott a fagyi belőle, de van egy ilyen, ami viszont már gonosz. Azt mondja neki, hogy azért zenél. Akkor kezd zenélni, amikor elfogyott. Tehát mire megtudod, hogy jön a Family Frost, addigra már nincs benne, úgyhogy hagyjad is. Egyébként mindegyik gonosz valahol, és a legrosszabb szerintem ez a majd jön a nagybácsi, és ő majd megbeszéli veled. Tehát, hogy adjuk meg a nagybácsinak a lehetőséget, hogy ő roncsa el magának a kapcsolatot a gyerekkel. Ez a felelősség kiszervezése. Szerintem nekik nyilván rokonuk a mumus. Igen. Ezek szerint. Ez, igen. A nagybátyám. Itt az egyik szemmel, akik csinálják, valószínűleg azt mondják, hogy ez így a szülői túlélés eszköze, teljesen ártalmatlan, utóbbi szerintem kifejezetten gonosz. Másik részről meg annyira egyszerű lenne őszintén megmondani, hogy lehet, hogy az én stratégiám volt rossz, de is jól megmondtam, hogy ez a dudálás idegesít egy órája nyomatot, csináljuk már azt, és nekem az a tapasztalatom egyébként, hát ha segít majd valakinek, akinek később lesz gyereke, vagy most van, és később lesz nagy, de nekem az a tapasztalatom, hogy vagy a most gyerekek, van, de később tudja meg, hogy van. Igen, hogy a gyerekekkel nagyon jó üzletelni, tehát nagyon korrekt üzletfelek. Tehát, hogy azt mondod, hogy ez a dudálás engem most idegesít, egy fél óra múlva körülbelül fájni fog a fejem tőle, csináljuk már azt, hogy most 50 nagyot belefújsz, és holnapra utána eltesszük. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy oké, mert ha nagy vonalú vagy, akkor a gyerekek azt mondják, hogy oké. De lehet, hogy azt mondja, hogy még délután is akarom. Akkor legyél te is nagyvonul, és azt mondod, hogy jó, akkor délután is fújjál be, csak most tegyük már el fél óra múlva, mert akkor leszek a topon. És jól lehet a gyerekekkel üzletelni, ezt jegyezzétek meg, mert működik tényleg. Lehet, ha ilyen nagyon brutál őszinte vagy, és azt mondod, hogy anyának ettől fáj a feje. Most akkor figyelj, de fáj a fejem, be kell, hogy vegyek egy fájdalomcsillapítót, attól a hasam fog fájni. Ezt nem akarjuk. Fújjál bele 50-et. Most fújjál bele 50-et az udvaron, utána tegyük el, légyszi. Minden gyerek belemegy. Tényleg, én táboroztattam gyerekeket, és ott is a legrosszabb gyerekkel is lehetett üzleteket kötni. Nem kell kamuzgatni, nem kell, hogy mondani, hogy lemerült az elem. Kétségeim voltak, hogy ez csak értelmesebb gyerekekkel lehet eljátszani, vagy aki egy picit együtt érez. De ugye alapvetően ez a elég asszertív megfogalmazás, ez már segít ahhoz képest, hogy nem azt mondod, hogy fáj a fejed ettől a trombitálástól, de van egy javaslatot, kössünk üzletet, tegyük át a felét későbbre, hanem azt mondod, hogy megőrülök tőled. Azt nem mondom, hogy meg. Hát nem mondod, de hogy ugye ez zsigerből jön szerintem inkább ez a megfogalmazás. És akkor ott már rögtön a gyerek a ludas a dologban. Igen, hát ez a lényeg, hogy ne a gyerek legyen a ludas, mert tök normális, hogy ő is dudálni akar egész délután, mert most van szilveszter, és kapott egy dudát. Tehát, hogy ha megérted, hogy ő mit szeretne, és olyan az üzleti ajánlatot, hogy neki is jó, mert ez a titok egyébként, és nem ráordítasz, hogy hallgassál már el, akkor nem fog tudni elhallgatni, nem is érti, hogy most miről van szó. Engem egy picit elrúgta a lábamat az a mondat, amin átszaladtál, és nem tudom, hogy ezt kimondja kinek, és milyen helyzetben. Na. Mindjárt ismertetem, hogy melyik volt, azt csak felvetném, hogy miért akadt meg a fülem rajta, hogy nem minden hazugság rossz, vagy rossz felemegy, hanem valami kedves és óvó. És ez, hogy apa nem hall, amikor sötét van, ez több rettenetes dologra is utalhat. Tehát lehet egy hazugság a gyereknek, amikor szexelni próbál anya és apa, és a gyerek az kopog, és tudod, szeretne bejönni, hogy alhatok veletek, és hát rohadtul nem alhatsz velük, mert most mi egymással szeretnénk, és akkor az apa nem hall, amikor sötét van, akkor azt mondom, hogy hát itt szeretnének ők is maguknak egy időt kialakítani, és ezt most éppen így oldják meg, ezt lehet elemezni. De amikor tudod, egy olyan apád van, hogy boldog a családi ház, amíg haza nem érkezik, És akkor utána mindenki a szobájában pislog, és nem tudott, hogy hármatok közül melyiket fogja elverni aznap. Mindenki nézi a cipője orrát, tudod, meg lefelé, nem kéred el a sót, nem mondod, hogy hideg a leves, nem mondod, hogy neked tanulni valód van a szobádban, és már mész is oda. És hogy ehhez egy, mondjuk egy anyuka azon kívül, hogy összecsomagolt titeket, és egyik napról a másikra eltűnik, ha nem ezt teszi, akkor valahogy egy ilyen mesét létrehoz, amelyben van hatalmad az apádnak a zsarnoksága ellen, tudod, vagy amiben van ház idézőjelben, mint a fogocskában, ami egy kicsit igazságosabb, mint a valóság. Ugye itt a Roberto Benigni ezt hozza létre a gyereke számára, de ugyanezt hozza létre saját maga számára a kislánya, a spanyolországi Jézusom Robi, tudod, mire gondolok. Csak nem a faun labirintusában. De a faun labirintusában. Tehát, hogy az embernek legyen hová menekülnie, és hát az valahol szerintem tök helyes, hogyha nem egyedül hazudod meg magad köré azt az őrületet, hanem így az anyát vagy az apát segít benne valakivel szemben. Lehet ez egy háborús éhezés, vagy akár most jelen pillanatban tudod a Ukrajnában a bármelyik nem tudom, ostrom alatt álló városnegyedben, hogy azt, ja, ez most nem bomba volt, ezek nem drónok, csak legyek, az nem bomba, ez csak tűzijáték, a szomszédnak szülinapja van, hogy akkor tudod, 5 bombából csak kettőbe parázza agyon magát. És ezek a fajta ilyen csúsztatások, hazugságok szerintem ilyen valahol jóságosak. Valószínű, van olyan, amikor ez jó lehet, igen. Igen, tényleg, hogyha az ilyen lelki túlélést szolgálja. Robi, mehetünk a Reddit felhasználók életének legemlékezetesebb szülői mondataira? Na, vannak köztük nagyon viccesek. Én most az első csoportban szerintem átkozódásokat tettem. Van egy mondatunk, és arra a reakció lesz az érdekes. A mondat a következőképpen szól. Mindig megőrített, amikor a szüleim arról panaszkodtak, hogy soha nem töltünk időt a szabadban, mert annak idején ők mindig az erdőben csavarogtak. Később, amikor meg akartam csinálni, nem engedtek ki. Majd mondja a válaszoló, mert nem tudsz fáramászni. A sport túl veszélyes. Tedd le a botot, a háború nem játék. Nem akarom, hogy azzal a gyerekkel játsz, fura. Sötétedik ideje bemenni. Nem játszatsz a nagy gyerekekkel, játsz a kicsikkel. Ne játsz a kisebbekkel, mert megsérülhetnek. Ne, erre nekünk pénzünk sose lesz. El fogsz esni, beleesel valami gödörbe, eltévedsz, ne állj szóba idegenekkel. Menj, szerezd barátokat. Ugye itt nem csak az érdekes, hogy elég nehéz, hogy barátokat szerezni, hogy ne állj szóba idegenekkel, hanem hogy itt ez így általános hozzáállásként rajtad maradhat, mint átok, hogy ne induljál el, mert a világ veszélyes, és akkor szerintem ők lesznek azok, akik 34 éve juniorok egy helyen, és nem indulnak el sehova. A legkeményebb mondás az, amikor vigyáz rád, vagy a dadus, vagy az ovónéni, vagy valamilyen nem tudom én, nagybácsi, nagynéni, szomszéd, vagy valaki, akire rábízott az anyád, és azt mondja, hogy ki ne rohanjál az útra, előtt az autó, mit mondok anyádnak? Tudod, hogy számolok el veled anyádnak? De nem az a mondás, hogy előtt az autó, és egy életre nyomorék leszel. Nem előtt az autó, és meghalsz, hanem hogy én az anyádnak, anyád előtt hogy számolok el? Tudod, hogy én leszek bajban miattad, ha meghalsz. Meg ne halljál, hát bajban ne sod, ekkora de bajban nem, ne sodorjál már engem. De ha a gyerek úgy érzi, hogy ő sérthetetlen, nincs még egy olyan élménye, hogy egyszer elesett, leesett egy lóról, tudod, beverte a fejét, kórházban volt, eltört a lába, nem. Tehát nincs meg az a megformázottsága az ő óvatosságának, hogy hoppá, ezt még egyszer nem akarom, hogy kitörjön két fogam, vagy nem tudom. Akkor nem tudod azt mondani, hogy mert te vagy veszélyben, és ezért azt mondja, hogy mert én vagyok veszélyben, és rám legyél tekintettel, szerintem sem, de így is működhet, tehát így egyébként meg működhet. De azt is meg lehetne nézni egyébként, hogy ezeket a mondatokat hogy lehetne jól mondani, mert szerintem tök jó lenne, hogy ha azt mondta volna, hogy ezen a játszótéren vannak azért veszélyes pontok itt, így fogod tudni ezeket kikerülni, vagy megoldani, és mennyire egyébként, most már tudod, most már fel vagy vértezve az a tudással, amivel ki tudod kerülni. Hát, nem tudom, így megadod a gyereknek a bizalmat szerintem arra, hogy a helyzeteket meg tudja oldani. Nekem az nagyon nem tetszik, amikor azt mondják, hogy hú, el ne indulj, mert a játszótér veszélyes. Az nagyon veszélyes, amikor a szülők úgy óvják a gyereket a mikrotraumától, mint a katasztrófától, mint az életveszélytől. Mert ezek a mikrotraumák, ezek elkerülhetetlenek, és ezek ből fakad az embernek az alkalmazkodó képessége, meg a tapasztalat szerzése, meg a későbbi óvatossága. Szóval az embernek ugye általában a megküzdéshez való képessége is úgy alakul ki, hogy kudarcot vall számos esetben. Tehát elesik, a gyerek is úgy tanul járni, hogy elesik, akkor sír. De ez a sírás, ez hasznosul a későbbi járásban, amikor megtanul. És a szülőnek érdemes tudatosítania, hogy ezeket a mikrotraumákat nem lehet elkerülni. De további traumákkal lehet tetézni azokat, hogyha a szülő mindenáron meg akarja óvni őket a mikrotraumáktól, a mikrotraumák meg lesznek, plusz a szülői presszióval súlyosbítva. Van ez az Edd meg a sárga répád duma a gyerekkorban, ugye, mert akkor fogsz tudni fütyülni. Azt írta nekünk a hallgatónk Józsi, hogy gyerekként nem szerettem a sárga répát, és szándékosan ezért tanultam meg fütyülni, hogy megdöntsem ezt a teóriát. Ez a sárga répa is a fütyülés, és én ezt annak idején gyerekként én emlékszem, hogy beszoptam. Én ezt beszoptam. Én elhittem, hogy nem fogok tudni fütyülni, és hogy a sárga répa fütyülést okoz. És sok hülyeséggel tömték a fejemet, de általában hittem abban, hogy én átlátok a szitán, és a legtöbb hülyeséget úgy szűrni tudtam. És így tudtam, hogy ezt most ő mondja, de az nem úgy van. A sárga répával kapcsolatban tényleg elhittem. Változott az és miért van valami? És miért kell, de tudod, miért pont a sárga répa? És miért, mert a fütyülni, a gyerek szeret fütyülni, szeretne megtanulni fütyülni, fütyülni mégiscsak technika fütyülni tudni, és a gyerek szeretne megtanulni fütyülni, de a technika elsajátítása időbe kerül, és ez nyilván a gyereknek egy ilyen frusztráció, meg egy cél, amit ő meg szeretne ostromolni, és meg szeretne hódítani. És akkor megtévesztjük, és azt mondjuk neki, hogy egyél répát, de miért pont a répát? Az annyival egészségesebb, mint a többi zöldség? Miért nem a spenótot? Miért nem a karalábét? Miért a, pont a répát? Mert a karalábéhoz... spenótól erős leszel, mint Popeye. Az, hogy te erős leszel a spenóttól, mint Popeye, egy amerikai cégnek a reklámjából, az egy reklámfilm volt a Popeye. Az nem a szülőknek a hazugsága. Az, hogy a répától fütyülni fogsz tudni, és hogy pont a répától, és a sárga répát tényleg nem szeretik a kölykök a sárga répát? Szerintem az, hogy abból volt a legtöbb, tehát abból van minden háztartásban, az mindig olcsó, az amikor megtermelni kell, akkor is viszonylag egyszerűen termeltő, tehát inkább az, hogy sárga répa volt kéznél, én a fütyülést nem értem, nekem az életemben szemben nem jutott fütyülni, akarni, amíg meg nem hallottam ezt, hogy erre így vágyakozni kell, hogy nem fogsz megtenni, hogy ja Istenem, akkor gyorsan egyek hogy fog fütyögni a nők fütyülni. Után az utcán, ha nem tudsz. Na igen, és hogy viszel a rendőr, hogyha nem tudsz fütyülni, ha nem eszel répát? De nem lehet azt mondani a gyereknek így egyből, hogy ha nem eszel répát, nem viszel a rendőr. Jó, akkor eszek répát. Igen, és nem leszel, igen, és nem kerülsz be az előzetesbe. Úgyhogy egyél répát, egyél két répát. Nekem ez mégis egy valami kedves, tehát hogy ugyanúgy nem igaz, mint a többi, de azt akarja vele elérni, hogy edd meg azt az egyébként legfinomabb, számodra legfogyaszthatóbb zöldséget, legalább ugye a leves zöldségek, ez a zeller karalábé, az nem annyira, tehát van, ami nagyon fás, gyökeres, a fehérrép, a dettó, krumplit nem mindenki tesz hozzá, úgyhogy legalább a sárgarépát, a legfinomabb részét ajánlom fel neki, és még arra is üzletet próbálok kötni. Ezek közül egyértelműen a sárga répa legfinomabb. Velem nem kellett volna üzletet kötni, én mindig kiettem a húslevesből a sárga répát, fehér répát, zellert, karalábét, ezeket nem szerettem. De pont a sárga répát tökre szerettem. És vadast szereted? Azt akarja elérni, azt akarja elérni, hogy megedd ezt a vitamindús zöldséget, de egyébként meg azt éri el, hogy amint rájön, kiderül a gyerek számára, hogy neked nem lehet hinni. Mert a Mikulással is átverted, most jössz a hülye sárgarépáddal. Mikulással nem vertem át. De átverted, de legtöbben átverik, jössz a sárgarépával, meg a részbagollyal, aki ott van az ágy alatt, ha nem alszol, meg mit tudom én, és akkor hirtelen lesz belőled tinédzserkor egy olyan figura, aki még igazat nem is mondott, mert a fontosabb dolgokba állandóan kamuzgatott. Ezt én érzékelem felnőtt ismerősökön, hogy kinek mennyibe kerül nem igazat mondani, és van nem sok, de olyan barátom, akinek a szeme sem rebben, tehát hogy semmilyen semmilyen gátlás nincsen benne, hogy figyelj, majd akkor azt mondjuk, hogy és tudod, nem értem, hogy miért ez a megoldás, uh-huh. és nekem meg rettenetesen kellemetlen, és nem azért, mert én ilyen lovagi erényekkel volnék felvértezve, hanem egyszerűen látom a következményét ilyen, tudod, ezekben a félkatasztrófa vígjáték krimikben, amikor egy kis hazugságból 25 perc múlva már hárman nem élnek. Tudod, hogy eszkalálódik, és rádég, de akkor már nem akarod vállalni, és akkor inkább hazudsz egy még nagyobbat, aztán utána már zsarolható leszel, akkor utána el kell tüntetned egy holttestet, és tudod, uh-huh. így a legegyszerűbb abban a pillanatban megmondani, lehet, hogy az is 150 zsetonodba fog kerülni, de nem 17 ezerbe. Persze. Coen fivérek. Ja, a Fargo, az Coen fivér, az abszolút oda való ez, igen. Ha. És akkor az lenne az összefüggés, hogy akinek könnyen kamusztak, az később könnyen kamuszik másoknak? Hát, majom, utánozom majom. Ez a norma, amit láttam, ez egy érvényes stratégia, bár elképzelhető, hogy tele lesz a pohár, tehát a probléma az, amikor 3/4 van a pohár, nem lett belőle katasztrófa, akkor én is ezt fogom csinálni, de lehet, hogy az lesz, hogy összetörik az üveg, mert valami olyanról hazudtak, amire emlékszem, és azt mondom, hogy én ezt soha többé nem követem el. És onnantól kezdve úgy nem fogok tudni hazudni, hogy még jó képet sem tudok vágni valamihez udvariasságból, ami nem hazugság, de álságosság. Mert annyit hazudtak nekem, hogy én nem tudom csinálni, különben olyan vagyok, mint ők. Tehát hogy nyilván így túl is csordulhat. Na folytassuk a Reddit felhasználókkal. Kérem. Szerintem vannak a teljes benézések, ezeket is egy csokorba gyűjtöttem, mint például apám mindig azt mondja, korábban nem voltak melegek. Mintha ez a baloldal vadonatúj találmánya lenne. Az én apám azt szokta mondani, mostanában egyre több rákot látunk. Miért? Gyerekkorunkban csak játszottunk, szaladgáltunk, és nem volt semmi bajunk. Azt már csak én teszem hozzá, hogy kivéve a gyermekbénulást, a kanyarót, a torokdíkot, meg a szamárkőgést, és akkor valakinek az apja azt mondja, miért? Ja igen, ez egy kommentelő, hogy miért halnak meg többen rákban, mert nem azzal vannak elfoglalva, hogy maláriában meghaljanak, valószínűleg ez az igazság. Apám 67 éves, és minél idősebb lesz, annál inkább összeesküvés elmélet hívő lesz. A legújabb dolga az autizmus. Az én koromban a gyerekek normálisak voltak. Soha nem hallottál az autizmusról. Most meg mindenhol ott van. De olyan jó, amikor az ember a tájékozatlanságát, illetve a közvetlen környezetét azt egy ilyen WHO-s kutatássorozatnak látja be. Igen, és igen. Bár lehet, hogy ezt csináljuk mi is minden pillanatban, de legalább nevezzük meg most már ebben a műsorban másodszor, hogy Sebestyén Balázsizmus. Ja, nem, nincs olyan, mert én még nem láttam. Nem, nincs olyan, mert nekem nem olyan van. Igen. Ennyiből megoldottuk. Ha te vagy az utolsó ember a Földön, akkor talán majd működnek ezek a frázisok, de aki látta az első epizódját az Utolsó ember a Földön című sorozatnak, abban is kiderül, hogy hát nem ő az utolsó. Úgyhogy még ezt sem sikerül összehozni. De egyébként óvónők is mondják, nekem volt egyszer egy eseményem, amikor még újságírként dolgoztam, és ott beszélgettem egy óvónővel, hogy ő is azt mondja, hogy rengeteg új autista van, de hát ez azért valószínűleg tényleg csak azért van, mert egyre több címkénk van rá, meg egyre jobban tudjuk diagnosztizálni. Régen egy Aspergerest nem különítettek el, és nem is vették észre, gondolom. Tehát ő volt a csendes. Most már meg nem nevezik meg külön, mert maga az Asperger azt hiszem, hogy egy náci volt, és ezért róla már nem lehet elnevezni a spektrumnak azt a szeletét, amelyet ők képviselnének. Igen, hallottam valami ilyet, fel volt rajta háborodva egy aspergeres stand-upos, hogy eddig olyan jó volt, mert volt rá neve, hogy ez micsoda, és most már nehezebb elmagyaráznia. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezek a szülői, hát tipikus szülődumák, soha el nem múló szülődumák, ezek minimum 3 kategóriába besorolhatóak: a kedvesek, a nevelők és az ártalmasok. A kedves az lehet az is, ami megment téged a valóságtól, a nevelő lehet olyan, ami egy picit fáj, de nem fáj jobban, mint amennyire megvéd. Tehát például ez a ha lett volna diplomám, vagy nyelvvizsgám, akkor én kétszer annyit kell, sokkal jobban élnénk, akkor meg tudnám venni neked, tudod, vagy magadnak tanulsz, ami nem ilyen Beatrice-es szövegidéző, hanem hogy tényleg nem én akarom, hanem ez a te érdeked. És hogyha ezt megértetik, vagy ez elég durva, de én egy csomószor hallottam anyámtól azt, amikor 20 óra helyett 20 óra 7 perckor értem haza biciklivel, fényes nappal nyáron, a szomszédos Békásmegyerről, vagy a nem tudom, akvinkumi lakótelepről, vagy a Dunapartról, hogy már láttalak valahol vérbefagyva egy árokparton, feküdt. És tudod, el tudom képzelni, hogy tényleg látott. Ez valószínű. És mindig úgy éreztem, hogy túlzás, hogy ezt mondja, de közben meg valahogy bennem maradt ez a mindig leszállok a bicikliről, amikor átmegyek a zebrán. És mióta autót vezetek, ami most már 30 éve, az, amikor így elsuhan előttem egy roller vagy egy bicikli a zebrán, tudod, 25-tel rohadt gyorsan, amire nem kell számítanom, aminek nekem nincs lehetőségem elsőbséget adni, ha nincsen lámpa, akkor vagyok úgy, hogy ez valami elképesztő veszélyes, és de jó, hogy mindig a többiek így mentek át a bringával, én meg ilyen kis tréber gyerek voltam, és nem tudom, hogy anyámnak melyik mondata tette ezt belém, mert szerintem nem ez, de valamit mondott egyszer, vagy egyszer megértette velem, hogy ő miért akarja, hogy én nem biciklizzek át az úttesten, hanem szálljak le, nézzek körül, és menjek át. És amikor az anyám nem állt a hátam mögött, én akkor is úgy viselkedtem. De szerintem pont az őszintessége miatt, nekem tetszik ez a mondat, még egy picit ilyen thriller is. Nagyon horroros. De nem baj, mert hogy pont erről van szó, hogy őszinte volt, meg sebezhető volt, és elmondta a dologgal a problémáját, hogy én ezt így látom, akkor oldjuk meg valahogy, és nálad pedig úgy csapódott le, még ha nem is tudatosan, hogy akkor megoldod, és akkor amennyire lehet vigyázol magadra. Az anyám azt mondta, hogy már mentőt hívtam, de nem egy frázis volt, hanem akkor ő már tényleg a mentőt hívta. Tehát az anyámat ismerték a mentősök. Tehát fölhívta a mentőt, és akkor már rögtön tudta, hogy kit kell keresni a mentős, mert már az anyám az rendszeresen. Tehát ez... De még semmi nem történt, csak annyira aggódott, hogy legjobb lesz a mentő, már itthon vár. Nem, azért hívta a mentőt, hogy ki kellett-e szállni az ő kis fiáért, ja. És akkor megadta a nevemet, adott rólam egy ilyen minimális leírást, és akkor legyenek szívesek, mondják meg, hogy az elmúlt egy órában volt-e olyan hívásuk, amikor egy ilyen gyerekért kellett. Ez mennyire creepy szerintem. Csak tudod, olyan formán nem tud semmit hozzátenni, mert a mentő már gondoskodik rólam, de ha a mentő se talált meg, akkor az aggodalma nem kéne, hogy csökkenjen, hanem akkor ezek szerint a gyerekemet baleset érte, de még a mentő nem talált. De hát a Dunába esett valószínűleg. Ja, de nem tudok ezen csúfolódni, egyszerűen ez a nem tudás, ez valami nyomorult dolog lehet, és a persze. Gyereknek a felelőtlensége, meg az ilyen hübelebaláskodása, az értem, ha egy aggodalmat ad. És azt is értem, hogyha ez nem múlik el, amikor a gyerek már 13 éves, ha 18, ha 25, ha 40, meg ha 70. Aztán a GSM korszakban már könnyebb dolga volt az anyámnak, nekem annál nehezebb. A következő Reddit felhasználó azt írja, a mostoha apám 14 évesen újságos fiú volt, 16 éves koromig én nem tudtam elhelyezkedni sehol, de addig minden nap hallottam a történetet. Az emberek nem akarnak, nem tudnak felvenni 16 alatt a legtöbb helyen, ezzel nem tudtam mit kezdeni. És itt nagyon sok válasz érkezett, aminek a közös nevezője valahogy az, hogy a szülő a múltban ragadt, és valahogy nem érti, hogy már másképp mennek a dolgok. Tehát volt olyan, akinek azt mondta az anyja, hogy csak menj be a boltba, keresd az igazgatót, hogy adjon munkát, vagy csak vegyél egy házat, hogyha dolgozol, ki tudod fizetni. Nekem a te korodban már két gyerekem volt. Hát itt ugye csak annyit érsz el vele, hogy a gyerek nem fog többet menni hozzád, meg bűntudata lesz, hogy mennyire hülye. Viszont én azért a gyerekmunka mellett vagyok, nem csak azért, mert én is egyébként pont újságos fiú voltam 14 évesen, hanem tényleg egy annyira csomó annyira sok dolgot megtapasztalsz, meg megtudhatsz magadról, úgy tét nélkül, amikor még nincs benne a CV-dbe, hogyha szerintem te szoftverfejlesztő akarsz lenni, és most 17 éves vagy, tök jó ötlet elmenni a vendéglátásba, tök jó ötlet elmenni az építőiparba egy nyarat, mert ugye magadról nyilván az a képet, hogy én marha jól ellennék az építőiparban, ne hülyéskedj egy máta, úgy elhúznék egy napot, mint az el, és közben lehet, hogy nem, és kiderülne rólad, hogy még a pénzzel nem bánsz olyan jól, de az emberi kapcsolatokban jó vagy, egy csomó minden kiderül magadról, úgyhogy én mellette vagyok. Bár az apuka lehetett volna azért, ő megértőbb is. Én ezt a nyári munkázás, ez nagyon érdekes volt, hogy amikor Amerikában jártam, tini koromban iskolában, mindenkinek volt ilyen délutáni állás, nem a nyári, hanem részmunkaidőben dolgoztak mondjuk kett, csütörtök, vasárnap, kedden 4 órát, csütörtökön 4 órát, vasárnap 8-at, 14-16 évesen a, mit tudom én, a helyi szupermarketben ő segített zacskóba rakni a dolgokat, és kitolni a a kocsit a parkolóig, néha kapott borravalót, de ezért amúgy fizetést kapott. Vagy mit tudom én, egy könyvesboltban, vagy hostessként egy étteremben, aki a vendégeket fogadja és asztalhoz kísér. És ilyesmi munkáik voltak. Én próbáltam egy Subway szendvicsezőben ilyen szendvics csávó lenni, de nekem a vízumom nem tette lehetővé csak azt, hogy gimnáziumba járjak, és ha ott nekem azt kiutalják, hogy az egyik tárgyhoz kötelező szakmai gyakorlat van, ami nem lesz, mert ez egy középiskola, vagy olyan középiskola, akkor mehetek dolgozni. És aztán utána, így tini koromban nekem furcsa volt az, hogy mit tudom, a Mikike haverom, fagyit árul a római parton, meg ilyenek. Most én ilyen heteket dolgoztam apámnak az autószerelő műhelyében, amely kiválogattuk a 13 ezer ilyen sorokba dobált csavart méret szerint, meg ilyesmi, de aztán ilyen 14 évesen meg már akartam venni valamit, és akkor volt számítógépen, és elkezdtem valami könyvet összeszerkeszteni, de annak is a felét az anyám csinálta meg végül, tehát annyira egy ilyen linkóci voltam, anyám meg akkora nagy informatikusban volt, hogy a könyvszerkesztést 93-ban azt segített határidőre megcsinálni, amilyen tök ciki, hogy tudod, hogy az anyám dolgozza meg azt, amit én vállalkozóként elvállaltam, de gyerek voltam. Szerintem meg ez annyira fontos egy ilyen szülő-gyerek kapcsolatban, hogy legyenek ilyen közös, ilyen tök kis csalások, meg minden. De hiányoznának a nyarak egyébként. Tehát, hogy az én a nyolcadik utáni első nyaramat végig iskolába jártam, akkor elmentem egy ilyen OKJ-zére, és akkor egy hét volt a nyár, de lett egy szakmám. Az első utáni nyarat az enyém, az nagyjából az enyém volt, de akkor mentem külföldre tanulni, és akkor előbb el kellett indulni ott másodtanév, és utána azt hiszem a 16-17-18 éves koromban az a nyár, az tényleg egy nyár volt, és nem volt nyári munkám, és utána soha többé. Tehát, hogy ennyi volt. Én azt hiszem, hogy ezzel a dolgozósdival nem, így utólag nem piszkítanám be a pihenésemet. Hát emlékeztek, milyen hosszúak voltak a nyarak? És hogy nem, mert én a Gyulai strandon dolgoztam, úgyhogy reggel 7-től este 7-ig. Úgy én nem tudom, hogy lehetett, akkor még lehetett, hogy 16 alatt voltam bőven az gimnázium első osztálya után, és végig dolgoztam a nyarat szűnnap nélkül, és egyébként tökre élveztem, tök jó fej volt a társaság. Tök simán van gyerekmunka. Meg ezek szerint ide, korán a médiában helyezkedtél el, hogyha papír fiú voltál, vagy... Évközben voltam újságos, és a nyáron végig a vendéglátásból hamburgert csináltam. Én azt a melót tudom magamnak elképzelni, hogy a macskafogóban az a göndörhajú kisfiú, aki elmondja, hogy csak 5 rupóért mondhatom meg, ha jó a szemük, még láthatják, tudod, a kikötőben. És az a mondat, hogy és ha azt mondja, ugorjak útba, beleugrasz? Erre mi a véleményetek? Mert szerintem még ez is a nevelő kategória. Ezt én mondtam, úgyhogy én erről nem mondok semmit. Hát én meghallgattam, és egyébként tök jó rávezet arra, sőt, amikor a Robi elkezd Hitlerrel és Jézussal szélsőségeket kijelölni, egy bizonyítási formula, hogy tudod, ha igaz N plusz egyre, akkor igaz N-re, a végtelenre, és megvizsgáljuk a dolgot a szélső értékeiben, és abból látjuk, hogy mi lenne, ha mindenki ezt csinálná, akkor a világ nem működne. És tulajdonképpen ez, hogy most jó, hát csak átmentünk, és mondta, hogy lesz még egy házi buli, és akkor fölmentünk, de most akkor ott már ittak, és akkor nem akartam nem inni, de ugye a metró már akkor elment, és mondta, hogy az anyukája érte, jön kocsival, de csak 2-kor, és inkább 2-kor jöttem haza, és tudod, egy ilyenbe vagy éppen. És hol a határ? Valószínűleg ez még mind belefért, de érdemes feltenni a kérdést, hogy ha viszont nem 2-kor, hanem 2:45-kor, és azt mondja, hogy egy ilyen dinamitos mellénybe ki kéne menned Ferihegyre, az is még belefér? Tehát, hogy teljesen oké, szerintem ez a kútbaugrás és társai, bár volt, hogy lehet, hogy én erre azt válaszoltam, hogy igen, bele, hogy igazabb legyen. De mint... persze, a legtöbb gyerek azt mondja, van egy ilyenünk, hogy bezzeg az én koromban, mondja a nagymama, egy nő kiállt a férfi mellett, még akkor is, ha az bántotta. Nem, nagymama, ez nem volt jó ötlet, írja a kommentelő. Itt ugye a szándék azt mondja, hogy mennyire lojálisak voltunk, a valóság szerintem meg az, hogy utáltuk, és nem volt más választásunk, de így lojalitásként könyveljük el a fejünkben, hogy ne kelljen tragédiaként feldolgozni. Na de ez ugyanaz, mint a Faun labirintusában a kislány, hogy egy hamis értelmezést hozok létre, mert így el tudom viselni, hogy elárultam saját magamat. Így van. És meg tudom érteni. Van az a pont, ahol az ember bele is őrül ebbe, Igen. Valószínűleg. Ugyanakkor meg nyilván jobb, hogy voltak még talán inkább voltak szövetségek, és nem léptél le azért, mert mondjuk rosszabb anyagi helyzetbe került a család, vagy éppen láttál egy szebb felépítésű személyt. Ez mondjuk egy pipa a dolog mellett. Hát az jó, ha kitartó valami mellett, de nem azért, mert, vagy akár annak ellenére sem, mert erőszakos apuka, hanem mondjuk, mert vele van gyereke, tehát ha elviselhető. Meg egyébként, ha rosszabb anyagi körülmények közé kerülnek, akkor pont lehet, hogy akkor tud kevésbé lelépni, nemhogy jobban, ha csak nem talál magának valami gazdag kampit. Azért hát igen, nem, igen. Nem szórták annyira. Szerintem a goldigereknek manapság jobb dolguk van. Sokkal mint több a... Régen? Igen, igen, igen. Szerintem sokkal hozzáférhetőbbek a fél új gazdag sutyerákok, akiket hát, ha jól néznek ki, könnyű dolguk van, ha rosszul, akkor meg nehéz. Tehát akkor meg akármit csinálhatsz, nem tudsz a közelükbe férkőzni, gondolom, tehát akkor meg lehetsz akármilyen kedves, meg megértő, meg házias, de nem találsz magadnak gazdag polit. Van egy jelenség, amiért én nem vagyok oda, ez pedig a Galleria de Frigidero, ugye a hűtőajtóra kitett ótvaros gyerekrajzok, hogy szerintem borzasztóan rajzolnak a gyerekek, de van köztük, aki jól, és szerintem helyes elismerni, hogy ügyes vagy magadhoz képest, helyes kifejezni, hogy örömöt okoz, helyes szerez. Elmondani, okoz, szerez. Szerez. Fájdalmat okoz, örömet szerez. Oké. A teljesen belém törte, de szerintem indokolatlan, hogy örömet miért ne lehetne okozni. De értem, vagy ez... Ez folytas. Így szabatosabb, oké. Jó, én elhiszem, én értem. Mindegy, furcsa, nincs, hogy nem találkoztam. Nincs jelentősége. Értem ezt a disztinkciót, csak én erre eddig nem voltam kihegyezve. De jövő héten már én is haknizni fogok vele. Szóval helyes kiemelni, hogy mit figyelt meg jól, tudod, vagy beszélgetni vele, hogy a fatörzs amúgy nem egy téglalap, amiből kiáll egy Y, és ilyen, de lehet, hogy valamelyik jól rajzol. Az viszont nem helyes, hogy annyira szétajnározod a gyereket, hogy mindenkinek ezt meg kell néznie, meg kell mutogatni, és a gyerek 23 évesen is még próbálkozni fog ilyen művészeti iskolákba felvételizni úgy, hogy egyébként pontosan úgy rajzol, mint bárki más, tehát sehogy. És hogy e között hogy kell, vagy hogy jó különbséget tenni. Nyilván nem mondanám a saját gyerekemnek, hogy ne röhögtessed, ez borzasztó, nézd meg, én mit rajzoltam, sokkal jobb, ne takarodjál. Tehát, hogy nem így kezelném a helyzetet, de ez amikor így el vannak ájulva a gyereknek az átlag alatti teljesítményétől, az a gyereket nem fogja egy rossz pályára söpörgetni. De szerintem az ellenkezője sokkal rosszabb, és nyilván azt akarják elkerülni, és ilyenkor túlkompenzálnak. De az fontos, hogy a gyerek megtapasztalja, hogy szerethető, hogy ő értékes, hogy amit csinál, az hasznos, hogy a szülei büszkék rá, ebben megerősíteni. Ez adja majd később a belső tartását a gyereknek. Ez fogja a szellemi értelemben a gerincének a méztartalmát képezni, ami megtartja. És az, aki ezt nem kapja meg gyerekkorában, az, aki nem tanulja meg azt, hogy szerethető. Az, aki nem kap elismerést, nem kapja meg a szülőtől a figyelmet, meg a visszacsatolást arra vonatkozóan, hogy amit csinál, az jó és értékes, az később az életben nem fog rendelkezni ezzel a belső merevítő erővel, ezzel a tartással, hanem összecsuklik nagyon sok esetben. Nehezen fogja tudni a megküzdést abszolválni, nehezen fogja tudni a kihívásokat kezelni. Ez szerintem nagyon fontos, és akkor mi van, hogyha nem szép az a rajz? Nem a rajznak szól, nem arról szól a beszélgetésünk, hogy te tényleg szépen rajzolsz-e, hanem hogy én elismerem azt, amit te csináltál. És lehet, hogy ocsmány az a rajz. De ha most én elismerem ezt a rajzot, később neked lesz önbizalmad valami tök máshoz. Valami tök máshoz. Egyáltalán nem is a rajzról szól. Lehet, hogy rajzban tök béna vagy, de azáltal, hogy most én elismerek egy ocsmány rajzot, amit ide firkáltál nekem, fiam, de én úgy csinálok, mintha a Picasso pingálta volna, mintha olyan gyönyörű lenne, hogy még soha életemben nem láttam ilyen szépet, azzal önbizalmat csöpögtetek a gyerekbe, valami egészen máshoz, illetve mindenhez és bármihez. De ez is lehet venni azért az energiát. Tehát, hogy pontosan ezt az attitűdöt hiányoltam a műsor első felében, és neveztem meg, hogy lehet, hogy azért isznak pont, ami otthon van. Tehát, hogy nincs meg az elismerés mögötte. Ez az egyik oka lehet annak, hogy egész életében nem érzi, hogy szerették. De szerintem egy odafigyeléssel, hogy miről szól ez a rajz, ki az a szereplő, és honnan jön, és ott egy valódi érdeklődésből megtudod a forma mögötti tartalmat is arról a jelenetről, akkor szerintem megúszod azt, sőt nem megúszod, hanem elvégzed a rendes munkát az érdeklődés kifejezésével, nem pedig csak azt mondod, hogy jaj, nagyon szép, jaj, nagyon szép. Igen, meg hogy itt ugye arról van szó, hogy a rajzot nem mint művészeti alkotást rakott ki, hanem a rajzot, mint emléket, a rajzot, mint igyekezetet, próbálkozást, vagy bármi más, tehát sok más jelentése van, nem azért tesszük ki. Igen, értem, hogy mi van, mert a legtöbben azt mondják, hogy gyönyörű, szép lett. Ez szerintem a problémát, azt várjuk meg, tehát ha tényleg 22 évesen ő festőművésznek képzeli magát, akkor majd lehet kezelni, de ha nem lesz belőle gond, akkor szerintem is mond nyugodtan megrak ki. De az ellenkezője is megvan, amikor meg azt mondja, hogy rajzolgatni persze van eszed, a bioszházid meg nincs kész, és tudod, abból a gyerekből lett volna mondjuk egy grafikus, és helyette folyamatosan valami olyan tantárgyal gyötröd, ami neki nem fog kelleni az építészkarra, tudod, vagy egy ilyen rajzot igénylő bármilyen továbbtanuláshoz. Van is egy idézetünk ehhez kapcsolódóan. Azt mondja az egyik hozzászóló, becsületes diák voltam, mondja az anyukája neki, nem lehet olyan nehéz elvégezni az egyetemet, majd hozzáteszi a hozzászóló, édesanyám, aki a középiskolában művészetet tanult, soha nem járt főiskolára, és arról vitatkozik velem, hogy nem nehéz elvégezni az egyetemet. Fizika szakos vagyok, anya. Nem tudsz semmit arról, amit csinálok. Ahogy nekem is van ilyen, emlékszem, hogy valamit nem értettem, és jó indulatból egy felnőtt biztatott azzal, hogy de ez nagyon könnyű, nézd csak, és nem akart rosszat, csak elmondta 50-szer, hogy nagyon könnyű, és minden nagyon könnyűnél egyre hülyébbnek éreztem magam. Sokkal jobban esett volna, ha azt mondja, hogy ez egy elég nehéz feladat, akkor is, hogyha nem nehéz, de meg fogjuk tudni oldani, nézd meg így, és így, és így kell. Valahogy azt érzem, hogy itt egy csomószor arra mondod, hogy jó, ami ilyen asszertív igazság. Tehát, hogy elmondja az igazat, de nem kegyetlenül, és mond dicséretet, de arra, ami értékelhető, és jó, nem arra, ami nem létezik. Igen. És így szép, és időt tölt azzal, hogy mindezt egyébként megfogalmazza, és észrevegye. Szerintem ez sokkal messzebb vezet, de nekem csak tippjeim vannak, én nem akarok egy gyereket se elrontani, még nem kezdtem el próbálkozni. Nem, ez tök jó szerintem. Viszont mondok egy gonoszat is. Egész tinédzser koromban anyám örjöngését hallgattam arról, hogy nem tudok főzni, vagy takarítani, vagy valamit helyesen használni. Amikor a te korodban voltam, egyedül tudtam vezetni egy háztartást, mondta. Aztán, amikor végzett a dolgokkal, hozzátette, milyen hülye vagyok, mert nem tudtam átvenni a feladatokat tőle. Köszönöm, hogy megtanítottad, hogyan kell helyesen csinálni, írja a komment elő, aki szerintem az önbizalom hiánynak egy ilyen nagyon gonosz megtestesülésével találkozott, tehát, hogy nem tanítom meg neked, gyerekem, hogy a jövő héten is tudjak veled ordítozni azért, mert még mindig nem tudod bekapcsolni a mosógépet. Mert szükségem van valakire, aki bénább, mint én, aki nyomorultabb, mint én, és most éppen nem tudom a Mónika Show-t nézni, mert Esmeralda megy rajta, és éppen ezért most te leszel itt nekem, tudod, a büdös proli, aki aljadékabb nálam, és akihez képest én kihúzhatom magam, pedig csak egy osan pénztáros vagyok. De hozzád képest, fiam, ahhoz képest, amennyire hülye te vagy, ahhoz képest én egy akadémiai díszdoktor vagyok. Na, mit szólsz? Iratkozzatok fel ti is a Hulura, mai műsorunk nem szponzora, de nem olyan, ez úgy hallgatott, mintha tudod, a lineáris tévézésből végre ki, így most már föl tud menni az RTL Plus-ra, és megnézheti a Mónika Show-t, így a gyereket nem kell nyomorgatnia. Van egy dráma queen faterünk, mondhatom, Oszi, vagy ehhez milyen mondaná? Faterünk? Egy dráma queen fater. Gyönyörű, jó hangzik. Ti gyerekek mostanában mindenért kaptok egy hülye díjat a versenyeken, és soha nem tanuljátok meg, hogyan kell keményen dolgozni valamiért. Igen, folytatja hozzá. Szóló. Gyerekkoromban valóban kaptam részvételi trófeákat és okleveleket, kb. 7 éves voltam. Nem kértem az átkozott trófeákat. A te generációd adta őket nekem. Ugye a redditesek úgy írják be, hogy egyből kommentálják is, mint hogy mi tesszük a nagyapát. Igen. Itt bezzeg ellent mond neki, de ott nem sikerült. De tudod, van olyan életszakasz, amikor keményen kell dolgozni. Én egy picit tagadom, tehát én tele vagyok terhelve egy ilyen munkából származtatott nyugalommal és szorongással. Tehát nagyon sok függ az én lelkiállapotomban attól, hogy mennyit dolgoztam az előtte lévő 3 napban, vagy 1,5 hétben. És ha nincsenek rendben a dolgok, akkor nem vagyok jól. És ez, szerintem ez nem jó, mert nehezen tudom kipihenni a dolgaimat. Vagy így külön meg kellett tanulnom este nem gondolni rá. Ez ilyen tizenvalahány év volt. És ennek ellenére van az a pillanat, amikor viszont meg keményen kell dolgozni. Ez a napi aki napi 16 órákkal dolgozik, szerintem ne legyen büszke magára, átverték meg egy hülye helyen egy bullshit jobot csinál 16 órában. De van az a krízis helyzet, amikor mondjuk egy 1,5 hónapon keresztül tudod, úgy át kell szervezni azt, ami eddig működött, egy futószalag, vagy így szállította neked a megélhetést, az így szétesik a szemed láttára, lásd kata eltörlése, lásd ingatlankrízis, lásd háború, lásd infláció, lásd akármi, akkor vannak ilyenek, és hogyha nem, tudod, nincs egy ilyen példa előtted, hogy bezzeg mi, meg ők is azért élnek, mert tudtak keményen dolgozni, hanem egész életedben senki nem hányja a szemedre, az sem feltétlenül jó. Na de vajon van-e logikai összefüggés a két mondatrész között? Tehát tényleg, hogyha nem kapott volna hülye díjat a versenyeken, akkor megtanult volna keményen dolgozni? Mert én meg azt gondolom, hogy egy ideálisabb világban pontosan részvételi trófeákat osztanának, mert szerintem nagyon dicséretes, hogy mindenfélébe belekapott a gyerek, és lehet, hogy egy évig hegedült és fél évig balettozott, de megtapasztalt, hogy ez az én utam, ez nem annyira az én utam, ebbe béna vagyok, nem kellett neki mondani, hogy figyelj, a fizikai felépítésed nem tesz alkalmassá arra, hogy balettozzál, mert nincs lábad. Figyelj, próbálj meg. És mindenfélébe belekapott, belekóstolt, mert belekapott, az talán rosszul hangzik, belekóstolt és kapott egy részvételi trófeát, ezzel jelezték neki, hogy így működj a világban, hogy próbál meg tapasztalatokat szerezni mindenbe, hogyha nincs ötleted éppen, hogy merre kellene menni. Szerintem jobb ötlet a részvételi trófeákat adni, mint az első, a leggyorsabbnak, vagy a legszebben festőnek adni a díjakat. Nekem tetszik ez a részvételi oklevél meg trófea. Na jó. Igen, csak nincs semmi értéke. Tudod, tehát most ha mindenki kap, az azt jelenti, hogy senki nem kap. És ezzel tudod, nem. Azokat bünteted, akik meg speciál jól szerepeltek. Tehát tudod, a versmondó verseny mindegyik nevezője kap egy részvételi trófeát. És aki otthon maradt, az nem kap. De azok tudod, aki nyer, az 2 trófeát, vagy két oklevelet kap, tudod. Na de jó. Az egyiket titokban, hogy a többiek ne legyenek féltékenyek rá. De én értetlenül állok ezelőtt is, meg a versengetés előtt is. Én egyikkel sem tudom, mind a kettő szélsőséges számomra, hogy miért kéne aranyérmet osztani valamiért, ami az osztály legjobb, tehát nem a világ legjobb, ország legjobb, város legjobb, vagy még csak az iskola legjobb, hanem az évfolyam abban az osztályban a fiúknak a külön németesek között, vagy, tehát a 7 emberből 6 mögötted van, és akkor ezt most ünnepeljük meg. De azzal sem tudok mit kezdeni, amikor meg nem fejezzük ki, hogy valaki valamiben jó, mert akkor nem tudja, aki rossz, az nem fogja megtudni, hogy ő miben jó. De nem találja meg a helyét. Én emiatt mindig aggódom, hogy valakinek biztos nincs helye. Van olyan ember, aki tényleg semmire nem jó, lehet, de én bízom benne, hogy minden embernek, ha más nem, ez az itteni alkalmassága, máshol egy alkalmasság. Az, hogy valaki múja, az jó arra, hogy bírja máshol a monotonitást, érted? Vagy birkatürelme van. Az, hogy valaki, nem tudom, alacsony, akkor nem kosarrazni fog, hanem nem tudom, ipari alpinista lesz, vagy barlangász, vagy a fene. Érted? Tehát, hogy valami, ami itt hiány, azt átvisszük valahová, és ott többletnek fog számítani, és amíg azt hazudjuk, hogy ugyanazt a plakettet érdemled, mint az osztály első ebben, aki ebből vezérigazgató lesz valahol, akkor nem találod meg a helyedet. Egyébként Feldmának van egy ilyen kataton skizofrén nővel kapcsolatos történet, ezt ismeritek, ez pontosan azt igazolja, amit mondta, és nagyon jó sztori. Elment hozzá egy nő, hát kataton skizofrén volt, folyamatosan csak nézett egy irányba órákon keresztül, mondjuk röviden, hogy ez volt a problémája, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, és azt mondta neki Feldmár, hogy próbálja meg ezt valahol hasznosra tenni magát, hogy ne könyveljük ezt automatikusan problémának. És akkor elment a nő, modelltált ilyen szobrászoknak, meg grafikusoknak, és élte élvezte, és az, ami szerint egy év múlva, hogy hát én úgy érzem, már meggyógyultam, mert már nem akarok többet menni. De milyen jó, hogy egyszer sem mosódott el, tudod, a mozgásom miatt. Nem akart megmozdulni. Aha, csodás. Három mondat van még előttem. A persze, megígérem, csak most már hagyd abba. Illetve Tünde írta, hogy olyan vagy, mint a nagyanyád, ő náluk ezt hangzott el úgy, hogy a nagyanyukat alig látták, mert már nem tartották vele a kapcsolatot, és ő volt minden rossznak a hordozója, kb. Mint a nagybácsi, uh-huh. akit említette, pedig egy tök jó fej nagyi, csak mivel nem volt ott, ráaggatták ezeket, illetve a mer azt mondtam. Tehát a következetesség, feltáratlansága az, hogy a tekintélyem miatt kell azt csinálod, nem azért, mert helyes és értelme van. Ilyenkor a szülő a saját szellemi, intellektuális fegyvertelenségét is feltárja. Abszolút. Nem tudom megmondani, hogy mi az oka. Mert azt mondtam. Miért? Mert ez egy hierarchia, öreg. Azért, mert én kenyeremet eszed. Ez azért. No. Tudod? És nem tudja, hogy valójában miért kell most nekem fegyelmezetnek lennem, és azt csinálnom, amit ő mond, mert a tényleges okát azt nem merik bevallani, még magának sem. Azért kell azt csinálnod, mert elbizonytalanodtam abban, hogy szülő vagyok. És ha most azt csinálod, amit mondok, akkor azzal igazolod azt, hogy szülő vagyok. De ha nem csinálod azt, akkor talán szülő se vagyok.